که موږ په قیامت او آخرت کې ژور فکر وکړو د الله جل جلاله هغه لوړ عظمت او لوی قدرت را معلومیږي. الله جل جلاله د سورة الحج په شپږم او اووم نمبر آیاتو کې فرمایي: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يعني بشك الله جل جلاله حق ثابت موجود أو دائم دي او بشك الله جل جلاله مړي ژوندي کوي او بشکه الله جل جلاله پر هر څه قادر دی او بشکه قیامت راتلونکی دی چې د هغه پر راتلو کې هیڅ شک نسته او بشکه الله جل جلاله د حساب او جزا د پاره هغه کسان را ژوندي کوي چې په قبرو کې دي. بیا هم که د قیامت په باره کې فکر وکړو زموږ ایمان د الله جل جلاله پر هغه عدل زیاتیږي چې د قیامت په ورځ له هر انسان سره د خپل ځان او خپلو ګناهو پوښتنه کیږي. الله جل جلاله د سورة النجم په اته دېرش بیا تر یو څلویښت نمبر آیاتو پورې فرمایي: الا تزر وازرة وزر اخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني نأخلي هيتوك بار دبلچا ده وقنا دبل پرغار نئشول كيج أو بل داچ نست هيت إنسان لرا مگر جزاء ده هغشي چه ده كريوي أو بشك ده عمل جزابه وروشول سي او بیا به جزا پوره جزا ورکول سي. د نیکی نیکه جزا او د بدی بده جزا. هلته ظلم نسته، پوره او کامل عدل دی. ایمان پر آخرت او فکر په آخرت کې موږ و خپل ځاني مسؤلیت ته متوجه کوي، ځکه په آخرت کې دې ته نه کتل کیږي چې کورنۍ او قبیله دې څوک دي. په آخرت کې ته په خپله د خپل ځان او خپل عمل مسؤوله. شاعر وایي: په آخرت کې نسته دا پوښتنه چې د چا زوی یې له کوم وطنه. الله جل جلاله د سورة عبس د څلور دېرش نمبر آیات څخه تر اووه دېرش نمبر آیات پورې فرمایي: یوم یفر المرء من اخیه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني ده قامت داسې ورځ ده چې تښتي به سړی له خپله وروره او له خپلې مور او له خپله پلاره او له خپلې ښځې او له خپلو زامنو. د هر چا به په دغه ورځ داسې حال وي چې د بل چا له حاله به بې پروا وي. په دغه ورځ کې کورنۍ او دوستان، قریبان او اشنایان چا ته فایده نه رسوي او نه یې رسولای سي، فقط ته یې او ستا عمل. الله جل جلاله د سورة الاسراء په پنځلس نمبر آیات کې فرمایي: من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هر څوک چې پر سمه لار رهیوي بشکه دی د خپل ځان د ګټې او پایدې د پاره سمیږي، او هر څوک چې گمراه سي بشکه چې د خپل ځان په ضرر گمراه کیږي، او هیڅوک د بل چا د گناه بار نه اخلي. ستا خپلوان او دوستان ستا گناهونه نه درڅخه اخلي، بلکې د هر یو څخه د ده د عمل پوښتنه کیږي. د قیامت په ورځ هر یو د خپل ځان جواب وایي. الله جل جلاله موږ و دغه ځاني مسؤلیت ته متوجه کوي او فرمایي: وکلهم آتیه یوم القیامت فردا، چې دا د سورة مریم پنځنیوي نمبر آیات دی. يعني او د قامت په ورځ ټول انسانان الله جل جلاله ته یوازې راتلونکي دي. نه به د چا سره مور او پلار ورسره وي، نه به دغه خیالي او فرضي معبودان چې بوتان او نور شیان دي ورسره وي، نه به مال نه نور کومک کوونکي ورسره وي چې د الله جل جلاله لسوال او جواب یا د دوزخ له عذابه یې خلاص کړي. فرزن که دی ده سهار منز نکری ادا ستا سخه پشتن کیجی او تبه جواب وایه نستا ده پلار یا بل قریب سخه که دی مور او پلار آزار کرل تا ده خپل عمل جزاوینه نستا استاز یا ده مسجد امام. کله چې انسان بالغ سی ده ده عمل مسئولیت یوازی او یوازی پرددی. نورور او خوری په خپل عمل او په خپل واجباتو کی کوتاهی مکوه، دا فایده نه درسوي چې ته پلانه یې یا د پلانې زوی یې یا د فلانې قوم څخه یې. دغه خبرې ټوله بې فایدې دي، فقط ستا عمل فایده درسولای سي. نو خپل ځان په خپله د الله جل جلاله له عذابه وساته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي کله چې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي وانذر عشيرتك الاقربين، چې دا د سورة الشعراء 214 نمبر آیات دی، یعنی ای محمد صلى الله عليه واله وسلم ستا نږدې خپلوان له الهي عذابه وبیروه. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قریش راوغوښتل. کله چې خپل قوم او کورنۍ سره یو ځای کړل نو یې عامو او خاصو ته وفرمایل ای د کعب ابن لؤي اولادې، خپل ځانونه په خپله له اوره خلاص کړئ. ای د مره ابن کعب اولادې، خپل ځانونه په خپله له اوره وساتئ. یا بني عبد الشمس، خپل ځانونه له اوره خلاص کړئ. یا بني عبد مناب، خپل ځانونه په خپله له اوره خلاص کړئ. یا بني هاشم، خپل ځانونه له اوره وساتئ. یا بني عبد المطلب، خپل ځانونه په خپله له اوره وساتئ. یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خپل ځان په خپله له اوره خلاص کړه. زه د الله جل جلاله له طرفه ستاسې دپاره د هیڅ شي مالک نه یم، هیڅ شی زما په اختیار کې نه دی. نو که د قیامت په ورځ یو چا خپلو دوستانو یا خپل قوم او قبیلې ته فایده رسولی سوای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به خپل اهل یا خپل قوم ته فایده رسولی وای. خو په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فإني لا املک لکم من الله شیئا، زه د الله جل جلاله له طرفه ستاسې دپاره د هیڅ شي مالک نه یم. خو د ګناهکارانو دپاره شفاعت کول بیا بله خبره ده. ورونو، په تیر بحث کې دا معلومه سوه چې د آخرت د ورځې بیان یوازې دینی معلومات نه دي، بلکې د آخرت د ورځې بیان هغه عقیدوي او اساسي بیان دی چې خلق د شو عملو وکولو او د شر د کارو و پریښولو ته رابولي. روح او د هغه حقیقت، زموږ د دغه اوسني ژوند حقیقت څه شی دی؟ مرګ او د هغه حقیقت څه شی دی؟ آیا تر دغه ژوند او مرګ وروسته بل شی سته؟ د دغه بحث شروع به په یوه لویې او مهمې پوښتنې سره وکړو چې هغه پوښتنه د روح په باره کې ده. روح څه شی دی؟ یهودو لعنت الله علیهم غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتحان کړي، نو یې د قریشو په واسطه درې پوښتنې ورته راولېږلې چې اوله پوښتنه یې د هغو موحدینو ځوانانو په باره کې وه کم چې د سحیق یا دقیانوس پاچا په زمانه کې ژوند کاوه او اصحاب الکهف ورته ویل کېږي، چې د هغو قصه څنګه وه. الله جل جلاله په سورة الکهف کې د هغو ځوانانو قصه نازله کړه. د یهودو بله پوښتنه د هغه چا په باره کې وه چې پر ټوله مځکه پاچا وو. د دغې پوښتنې په جواب کې د ذلقرنین قصه نازله سوه. مګر د یهودو درېمه پوښتنه دا وه چې روح څه شی دی؟ د اولې او دوهمې پوښتنې جواب په خپله یهودو ته د دوی د کتابو څخه معلوم و. مگر د درېمې پوښتنې په باره کې چې جواب یې په دقیق ډول سره هیچ چا ته نه دی معلوم او د روح په حقیقت بېله الله جل جلاله بل هیڅوک نه پوهیږي، نو د یهودو دا خیال او ګمان و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دغې پوښتنې جواب هم ورکړي او دوی ته به د تهمت ویلو لار خلاصه سي، ځکه چې د روح په باره کې بېله الله جل جلاله بل هیچا ته دقیق او پوره معلومات نسته. نو د دغو درو پوښتنو په جواب کې د اصحاب الکهف قصه او د ذی القرنین قصه په سورة الکهف کې په تفصیل سره بیان سوه، او د روح په باره کې الله جل جلاله د سورة الاسراء په 15 نمبر آیات کې فرمایي: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أو دوی ستاسخه د روح په باره کې پوښتنه کوي، اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی ته ووایه چې روح زما د رب عز وجل کارو څخه دی او نه دی درکول سوی تاسې ته د علم او پوهې څخه مگر لږ. د روح حالت او کیفیت عجیب او غریب حالت دی، بېله الله جل جلاله نه بل څوک په خبر دی او نه په پوهیږي. علمای کرامو د روح په باره کې مختلفې خبرې کړي دي. ځینې علما د دغه آیات په ترجمه کې د روح تفسیر او ترجمه لکه څرنګه چې په ځینو نورو آیاتو کې معروفه او مشهوره ده په جبریل علیه السلام سره کړې ده، یعنی د روح څخه جبریل علیه السلام مقصد دی، او د دغې ترجمې دپاره د دوی دلیل هغه نور آیاتونه دي کوم چې هلته جبریل علیه السلام روح بلل سوی دی، لکه د الله جل جلاله هغه قولونه چې فرمایي: یوم یقوم الروح والملائکة صفا، چې دا د سورة النبا 13 نمبر آیات دی، او د سورة المعارج په 3 نمبر آیات کې فرمایي: تعرج الملائکة والروح الیه، او د سورة القدر په 3 نمبر آیات کې فرمایي: تنزل الملائکة والروح فيها، او د سورة مریم په 12 نمبر آیات کې فرمایي: فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. په دغو ټولو آیاتو کې د روح مقصد او ترجمه جبریل علیه السلام دی. نو دوی په دغه آیات شریف کې هم د روح ترجمه په جبریل علیه السلام سره کوي، چې دا د ځینو علماو قول دی، مگر نور د اهل سنه والجماعه علما وای چې دلته او په دغه ځای کې د روح څخه مقصد هغه د انسان روح دی، هغه چې انسان په ژوندی دی. ابن القیم رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د روح په نامه سره یادیږي د روح په ترجمه او تعریف کې وای: هغه عجیب شی چې موږ یې روح بولو یو جسم دی چې په خپل حقیقت کې له دغه بدنه چې موږ یې وینو مخالف دی. روح یو نورانی سپک ژوندی او حرکت کوونکی جسم دی چې د اعضاو په ذات او په دننه کې تک کوي او ګرځي. دننه په اعضاو کې د روح ګرځېدل داسې دی لکه د ګلاب په ګل کې د اوبو ګرځېدل، یا د زیتون په دانه کې د غوړو جریان او وجود، یا په سکروټه کې د اور وجود. تر کومه وخته چې انساني اعضا یا اندامونه د دغه قابلیت ولري چې کم آثار چې د دغه لطف جسم یا روح څخه ورته راځي قبول کړي، نو دغه روح له دغو محسوس اعضاو سره تړلی او یو ځای وي. اوس نو هغه آثار چې له روح څخه جسم ته راځي څه شي دي؟ هغه آثار لیدل او ریدل، حرکت او اراده دي. دا روح دی چې دغه آثار او شیان و جسم ته ورکوي، ځکه په خپله جسم نه حرکت لري نه اراده. دغه شیان هغه وخت په جسم کې پیدا او موجود وي چې روح ورسره وي، مگر کله چې بیا جسد او اعضا د ناروغیو او حوادثو په سبب فاسد او خراب سي، او دغه د روح د آثارو د قبلولو توان ونه لري، نو روح له بدن څخه جلا کیږي او عالم الارواح ته ځي. همدارنګه ابن تیمیه رحمه الله وای، انسان ته هغه وخت انسان ویل کیږي چې روح او جسد دواړه سره یو ځای وي، او روح یې تر بدن ډیر اهمیت لري، ځکه هغه شی چې د انسان څخه انسان جوړوي هغه روح دی، او بدن د روح وړونکی او کشونکی دی. لکه څرنګه چې ابو دردا رضی الله تعالی عنه وایي، زما بدن زما وړونکی دی، کمی مهربانی پر وکړه مقصد ته می رسوي، او که مهربانی پر و نکړم مقصد ته می نه رسوي. نور هم ابن تیمیه رحمه الله د روح په باره کې وایي، د قیامت په ورځ به بدبختان او گناهکاران یو له بل سره شخړې او دعوې کوي چې تا په ما داسې او داسې وکړه، حتی دغه دعوه به د روح او بدن په منځ کې هم وي. روح به و جسد او بدن ته وایي، ته وې چې بدی او بد کارونه دي کول، خو جسم به و روح ته وایي، ته وې چې په بدو کارو او گناهو دي امر کولم. نو به الله جل جلاله د روح او بدن د فیصلې دپاره یوه ملائکه راولیږي، او ملائکه به روح او بدن ته ووایي، تاسې د هغو دوو کسانو په مثل سره یاست چې یو شل وي پر پښو نسي تلای، او بل ړوند وي په سترګو نه ویني. دغه شل او ړوند دواړه یوه باغ ته ننوتل، شل ویني چې هلته په ونو میوې زړیږي خو ورتلای نسي. نو یې ړانده ته وویل، زه میوې وینم خو ورولاړېدلی نسم. ړانده وویل، زه ورولاړېدلی سم خو وینم یې نه. شل ورته وویل، ته ما په اوږو کې واخله او میوو ته مې ورپورته کړه، زه به یې شکوم او ته به مې ګرځوې. نو ړانده هغه شل په اوږو کې واخیستی، او هر طرف ته چې شل وایي هغه طرف ته یې بیایي، او شل بې له اجازې د باغ میوې شکوي. نو ملایکې وویل، د دغه کار سزا و کم یو ته ورکول کیږي؟ بدن او روح وویل، سزا دواړو ته ورکول کیږي، ځکه دغه کار یا د میوو غلایه په دواړو کړې ده. نو به ملایکه ورته وایي، تاسې هم د دغه شل او ړانده په مثل سره یاست، او دواړه د خپل عمل مسؤوله یاست. له دغې مسئلې څخه موږ ته دا معلومه سوه چې انسان مرکب د روح او جسم څخه دی، او دوی دواړه د انسان د کارو په اداره کولو او کولو کې شریکان دي، او پر دوی دواړو ثواب یا عذاب نازلیږي. داسې نه ده چې یو به مسؤول وي او هغه بل به خلاص وي، لکه ځینې خلک چې داسې وایي. دا روح اوس مرګ ته راسي، مرګ یا کوچنی قیامت. زموږ په بحث کې یوه بله لویه او مهمه مسئله د روح او بدن د جلا کېدلو مسئله ده. هغه دا چې روح له بدن په دوه قسمه سره جلا کېږي، چې هغه لوی او مهم جلا کېدل یې د مرګ په وخت کې دي، چې و هغه ته قیامت صغرا کوچنی قیامت ویل کېږي. نو هر هغه څوک چې مړ سو د هغه قیامت شروع سو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، وای کله چې به صحرایي عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، نو به یې پوښتنه ځینې کول چې قیامت کله دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په دوی کې هغه چاته وکتل چې تر ټولو به په عمر لږ و، او وبه یې فرمایل، که دغه ژوندی و سپینجری به نسی چې پر تاسې به ستاسې قیامت جوړ سي. ابن کثیر رحمه الله وایي، د دې خبرې مقصد دا دی، هر قرن چې ختمیږي دا د هغو قیامت دی. نو د هر انسان مرګ د هغه د پاره قیامت دی، ځکه دی په دغه مرګ سره آخرت ته ورداخلیږي. ځینې علما وایي، کم انسان چې مړ سي د هغه قیامت قائم سو، او دغه خبره په دغه معنا سره صحیح ده چې کوم سړی چې مړ سي هغه آخرت ته داخل سو. دا د دغه حدیث شریف په ترجمه کې د ابن کثیر رحمه الله تفسیر. د خوب او مرگ په منځ کې فرق. د انسان دپاره یو وفات یا مرگ دی چې وفات کبرا ورته ویل کیږي، او دا هغه وفات دی چې روح په کلی او قطعی ډول له بدن جلا سي او انسان مړ سي، چې و دغه ته وفات کبرا او قیامت صغرا ویل کیږي. او بل وفات یا مرگ دی چې هغه ته وفات صغرا ویل کیږي. په دغه دوهم قسم وفات کې روح له بدن جلا کیږي، مگر دغه جلا کېدل بل قسم دی. هغه دا چې روح هم په بدن پورې تړلی دی او هم له بدن جلا دی، ځکه په دغه وخت کې د روح تعلق او ارتباط له بدن سره ډیر سپک او خفیف تعلق دی. داسې تعلق او ارتباط دی چې بدن ژوندی په پاته دی، مگر کامله اراده نه لري، چې دا هغه د خوب حالت دی. تاسی ته معلومه ده چې بده انسان داسې اراده نه لري لکه ویش انسان چې لري، او دا هم یو قسم مرگ دی چې و دغه حالت ته وفات صغرا ویل کیږي، او له خوبه راویښېدل بیا ژوندي کېدل او پاڅېدل بلل کیږي. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له خوبه راویښ شو، دغه دعا به یې ویل: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. رواه البخاري. حمد او ثنا دی هغه الله لروي چې موږ یې ژوندي کړو پس له هغه چې مړه یې کړو، او دغه الله لرمو پس له مرګه بیا ژوندي کېدل دي. نو بدیدل او بیا راویښېدل دا هم مرګ او ژوند دی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الانعام په شپیتم نمبر آیات کې فرمایي: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. يعني او الله جل جلاله هغه لوی ذات دی چې تاسې په شپه کې وفاتوي، یعنی بدوي، او الله جل جلاله په هر هغه څه پوهیږي چې تاسې په ورځ کې هغه کار کړی وي، که ګناه وي که عبادت. بیا په ورځ کې تاسې له خوبه راپاسوي تر څو چې هغه نیټه پوره کړل سي چې تاسې ته مقرره سوې ده، یعنی په خوب سره مړه سي او بیا بیرته په راویښېدلو سره ژوندي سي. د ثم یبعثکم فیه څخه دا معلومه سوه چې په خوب کې د بندگانو ارواحونه قبض کړل کیږي، مګر دا هغه پوره او کامل قبض کېدل نه دي، بلکې دا یو خاص قسم قبض کېدل دي. او بیا الله جل جلاله موږ متوجه کوي چې کله کله دغه په خوب کې د روح ناقصه قبضول و پوره قبضولو ته واوړي، خوب په مرګ سره واوړي. او د ځینو انسانانو روح په خوب کې پوره قبض کړل سي، او انسان د خوب په حالت کې پوره مړ سي، یا دا چې بیرته روح ورته راسي او انسان ژوندی سي، له خوبه راویښ سي. او دغه کیفیت هم الله جل جلاله په قرآن مجید کې بیان کړی دی. او د سورة الزمر په 23 نمبر آیات کې فرمایي: الله يتوفى الأنفس حين موتها. يعني الله جل جلاله قبضوي نفسنا د دوی د مرگ په وخت کې چې دا هغه پوره مرگ او وفات کبرا دی. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. او هغه نفس چې په خپل خوب کې نه وي مړ، هو دغه بده نفس مړ دی په وفات صغرا سره، نو وساتي هغه نفس چې پر هغه حکم د مرګ سوی وي، بیرته یې بدن ته نه راولیږي. او انسان مړ سي، نو وفات صغرا چې خوب دی په وفات کبرا سره چې مرګ دی بدل سي، او بیرته بدن ته هغه بل نفس رالیږي تر معلومې کړه سوي نیټې پورې. هغه څوک چې په خوب کې نسي مړ، هغه انسان ته بیرته روح راولېږل سي تر څو چې اجل یې پوره کیږي. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بشک چې دغه د روح په قبضولو یا د سمو دې ساتلو او بیا را لېږلو کې خامخا د الله جل جلاله د قدرت ډیر دلائل دي د هغه قوم د پاره چې فکر کوي او عبرت په اخلي. مگر کفار په دغه کې نه فکر کوي او نه عبرت په اخلي. ورونو، د مرګ یادول، د مرګ بیان پر زړو سخت او دروند دی، د مرګ بیان بیرونکی دی، د ډیرو انسانانو د مرګ بیان او د مرګ یادول نه دي خوښ، ځکه انسان غواړي چې شپې او ورځې په بې ځایه امیدو کې تیرې کړي. مگر هلته ډیر داسې آیاتونه او داسې احادیث شته چې د مرګ یادول او بیانول ښه بولي او مسلمانان امر کوي چې امیدونه او ارزوګانې، غوښتنې او خواهشات مو کوچني او کوتاکی، په ډیرو اوږدو خواهشاتو پورې زړونه متړی، ځکه په دنیوي اوږدو فکرو مشغوله کېدل انسان له دې څخه منع کوي چې د آخرت دپاره تیاری او آمادګي ونیسي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 115 نمبر آیات کې فرمایي: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني هر نفس سكون كي دمرق دي أو خام خاب دقامت فورد ستاس أجرنا بدل د أعماله پوره در کول سي. نو هر هغه څوک چې د دوژخ له اوره لرې کړل سو او جنت ته داخل کړل سو په تحقیق هغه کامیاب سو. او نه دی دغه دنیوي ژوند مګر د خطا ایستلو سرمایه چې ګټه یې لږ او فنا کېدل یې ژر دي. د دنیا موقتي ښایست خطا ایستونکی دی چې په هغه سره ډیر ناپوهان خطا وزي. بیا هم الله جل جلاله د سورة لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هیڅ نفس، هیڅوک ندی خبر چې سبا به څه کار کوم، د سبا پیښې چاته ندی معلومې، او هیڅ نفس ندی خبر چې پر کومه مځکه به مرم. دا چې الله جل جلاله موږ ته د مرګ د وخت او ځای په باره کې معلومات نه دي راکړي او په دې یې نه یو خبر کړي چې کله او چیرې به مرو، د دې سبب دا دی چې موږ د آخرت دپاره کوشش وکړو او ځانونه هر وخت د تګ دپاره تیار او آماده ولرو، د ګناهو څخه لیرې او په عبادت مشغوله و اوسو. موږ باید هر وخت او همیشه په استراری امرجنسی حالت کې و اوسو، ځکه چې مرګ تر سترګو نهام دی، او که د مرګ وخت را معلوم وای بیا مو هغه ته تیاری نه نیول، فقط تر مرګ څو ورځې د مخه خپل ځان او خپل عمل ته متوجه کېدلو، حج او عمره مو کول او له ګناهو څخه مو توبه ایستل. مګر اوس نه یم خبر چې آیا سبا به ژوندی یم که یا، آیا کور ته به ولاړ سم که یا، آیا دغه ګناه چې زه یې کوم تر پای به ورسوم، او که به د دغې ګناه د کولو په وخت کې مرګ راته راسي. نو په دغه سبب پر انسان لازمه ده چې د آخري سفر د پاره یې هر وخت تیاری نیولی وي او د ګناهو څخه لیرې وګرځي، ځکه د مرګ وخت نامعلومه دی. مګر په دې پوهیږو چې مرګ حتمی او ضروری دی، او پر هر او پر هغه وخت چې الله جل جلاله راته مقرره کړی دی خامخا راتلونکی دی، تر هغه خپل وخت نه یوه لحظه د مخه کیږي او نه یوه لحظه وروسته کیږي. الله جل جلاله د سورة یونس په 23 نمبر آیات کې فرمایي: اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. یعنی کله چې د دوی د مرګ تاریخ او نیټه راسي، نو دوی به تر دغه خپلې نیټې یو ساعت نه وروسته کیږي او نه به د مخه کیږي. او الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شداد سورة المنافقون نهم نمبر آيات دي. يعني ايه هو كسانو چه ايمان مراوري دي پام كوي چه ستاسي مالونا او ستاسي اولادونا تاسي لذكر سخد الله جل جلاله مشغول او غافل نكري او هغه څوک چې دغه کار وکړي یعنی په مال او اولاد داسې مشغول سي چې الله جل جلاله هیر کړي هغه کسان تاوانیان دي. دا چې الله جل جلاله فرمایي هغه کسان چې په اولاد او مال داسې مشغول سي چې د الله جل جلاله عبادت هیر کړي هغه تاوانیان دي. ورونو دغه تاوان او خساره د مال یا دنیوي کاروبار تاوان نه دی، د منصب او کرسی تاوان نه دی، بلکې دا هغه حقیقي خساره او تاوان دی چې مال او اولادونه دي د الله جل جلاله له ذکره او یادولو څخه مشغوله کړي، هغه ورځ در څخه هیره کړي چې د حساب او کتاب د پاره د الله جل جلاله په حضور کې درېږي. فانی دنیا پر هغه باقی او ابدي دنیا خوښه کړي. الله جل جلاله د سورة المنافقون په لسم نمبر آیات کې فرمایي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. يعني نفقه او خيرات ورکوي د هغو مالو څخه چې موږ تاسې ته درکړي دي، د مخه تر دې چې یوه ته له تاسې مرګ یا د مرګ اسباب راسي، او بیا به نو وایي یا رب کشکې دې زما مرګ لږ ځنډولی وای چې زه خیرات وکړم او له صالحانو څخه سم. خو د مرګ ځنډېدل هېڅکله نسي کېدلی، ځکه الله جل جلاله د سورة المنافقون په یولسم نمبر آیات کې فرمایي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. يعني الله جل جلاله هث نفس هث كل نزندوي كل چي د مرگ وقت او ني تراسي كل چي دي اجل را ورسيدي او مرگ در تراغلي بیا را گرزيدل نسته، او الله جل جلاله ش خبر دي په هغه څه چې تاسې کوي کشوي کبد، او بیا به د هغو عملو بدله او جزا درکړي. ورونو مرګ د هر مخلوق د پاره حتمی او ضروری دی. هر انسان او هر مخلوق خامخا مري بیل الله سبحانه وتعالی چې حی لا يموت دی. الله جل جلاله د سورة القصص په اتاتیا نمبر آیات کې فرمایي كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يعني بيل الله جل جلاله بل هر شيء هلاكيجي د جل جلاله لره حكم دي او رجوع مهم ده سبحانه وتعالى لره ده، حاكم هم دي رب عز وجل دي او ارتق مهم ده جل جلاله لره دي. بياهم رب عز وجل ده سورة الرحمن پشپش وشت او اووشت نمبر آياتو كي فرمايه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني هر هغه څوک چې پر دغه ځکه دي ټول فانی کېدون کې دي، او باقی به پاتې سي ذات د رب ستا چې خاوند د لویي عزت او عظمت دي. او بیا رب عز وجل د سورة الزمر په دیرشم نمبر آیات کې فرمایي انك ميت وانهم ميتون. يعني بشكتهم مركدونك او بشك دويهم مركيج ده الله جل جلاله بحضور بطول مخلوقاتك تر محمد صلى الله عليه واله وسلم مكرم او معزز نست، او هغ صلى الله عليه واله وسلم تهم وويلسوا انك ميت. ده الله جل جلاله لترب ده موت او مرغ حكم بروسو. نو ثوك دي چلا مرغ دي خلاصي که انسان هر څونه کوشش وکي چې ځان بی خبره واچوي او د مرګ په باره کې فکر کول وزندوي، خدا دې ور په یاد کې چې دی پر الله جل جلاله تر سید الاولین والآخرین محمد علیه افضل الصلاة والتسلیم مکرم او مشرف ندی. الله جل جلاله د سورة الانبیاء په 3 نمبر آیات کې فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف ام مت فهم الخالدون، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر تا د مخه موږ هیڅ یو انسان لره همیشنی ژوند نه دی ورکړی، نو که ته مړ سې آیا دوی همیشه ژوندي پاتې کیدونکي دي؟ ورونو، موږ او تاسې همیشه ژوندي نه پاتې کیږو. یوه ورځ مرګ راتلونکی دی، خو بدبختانه بیا هم له دغه پیښیدونکي حقیقت او واقعیت څخه ځانونه بې خبره اچوو. که څه هم هر چا ته دا معلومه او ښکاره ده چې مرم او خامخا مرم، په مرګ کې مې هیڅ شک او شبهه نسته. انسانان مري او پیرانان مري. الله جل جلاله د هر انسان د مرګ دپاره وخت او ځای مقرره کړی دی. انسان که هر څونه کوشش هم وکړي چې دغه حقیقت ته تغییر ورکړي، په وسه یې نه ده پوره. مرګ او د هغه وخت لیکل سوی دی او داسې حتمی او قطعی کار دی چې هیڅوک تغیر نسی ورکولای. الله جل جلاله د سورة النساء په 8 نمبر آیات کې فرمایي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، یعنی هر چیری چې تاسی اوسیږی او هر چیری چې یاست هلته به مرګ تاسی پیدا کی او در وبرسیږی. که څه هم تاسی په ډیرو لوړو محکمه او مضبوطو قلاوو او برجو کې واوسیږی، بیا هم مرګ درسیږی. نو انسان که په خپل ژوند کې هر څونه احتیاط او ډیر کوشش وکړي چې له مرګه وتښتي یا ځان خلاص کړي، بیا هم خامخا مري. الله جل جلاله د سورة الجمعه په 8 نمبر آیات کې فرمایي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی ته ووایه بشک هغه مرگ چې تاسې ځینې تښتی او نه یې غواړی خامخا هغه مرگ تاسې ته در رسیدونکی دی. الله جل جلاله د سورة الواقعة په 6 نمبر آیات کې فرمایي نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، یعنی موږ ستاسی په منځ کې مرګ مقدر کړی دی او موږ عاجز نه یو چې څوک تیری یا تجاوز راباندې وکړي. د مرګ په باره کې نور هم ډیر زیات آیاتونه سته چې د هغو په بیانولو او رانقلولو سره زموږ بحث ډیر اوږدیږي. امام مسلم رحمه الله د یوې مسلمانې او صالحې ښځې نیکی او مبارکی شدی چې ام حبیبه بنت ابی سفیان ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زوجه ده، په قصه کې یو حدیث شریف روایتوي او وای یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واوریدل چې ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په خپل دعا کې وویل الهی زما خاوند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته اوږد ژوند ورکړي، زما پلار ابی سفیان او زما ورور معاویه اوږد ژوند ورکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل تا د الله جل جلاله څخه د لیکل سو اجلو او د شمیرل سو ورځو او د ویشل سو رزقو په باره کې غوښتنه وکړه. الله جل جلاله هیڅ شی تر خپل وخت نه د مخه کوي او نه شی تر خپل وخت ورسته کوي. که تا د الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کړې وای چې د اور له عذابه دې وساتي او د قبر له عذابه دې وساتي، دا به ستا دپاره خیر او ښه وای. له دغه حج شریف څخه دا معلومه سوه که انسان د عمر د اوږدېدلو دپاره هر څونه دعاوې هم وکړي، د ده په عمر کې تغیر یا زیاتوب نه راځي، ځکه دغه کار په حساب سره دی او په کتاب کې لیکل سوی دی. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاریه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي غیبی شیان 15 دي، 15 غیبی شیان دي چې علم یې بیل الله جل جلاله د بل چا سره نست. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه ذکر سوی آیات شریف چې د سورت لقمان 14 نمبر آیات تلاوت کړي. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. چې په دغه آیات شریف کې هغه 15 غیبي شیان ذکر سوي دي چې علم یې بیل الله جل جلاله بل د هیچا سره نسته. هغه 15 شیان داسې دي: اول، د قیامت د ورځې د قائمېدلو علم او خبر چې کله قیامت کیږي، یوازې د الله جل جلاله سره دغه علم دی. د قیامت د پیښېدلو ورځ بیل الله جل جلاله بل هیچ چاته نه ده معلومه. دوهم، الله جل جلاله باران اوروي او د باران د اورېدلو وخت، د باران اندازه، د باران د اورېدلو اسباب او د باران د اورېدلو ځای یوازې الله جل جلاله ته معلوم دي. دریم، الله جل جلاله ته هغه څه معلوم دي چې د مندو، د حامله ښځو په رحمو یا په نسو کې دي. سبحان الله، مور کوچنی په نس کې ګرځوي، خو یوازې مور نه، بلکې هیچ چاته دا نه وي معلومه چې هلک دی که انجلی، عمر یې ډېر دی که لږ، نیکبخته دی که بدبخته، رزق به یې پراخه وي که تنگ. څلرم، هیچ چاته دا نه ده معلومه چې سبا به څه کوم. دا چې شیطان ځینې انسانان په دې سره خطا باسي چې نن مزې او چرچې کوه، د ګناهو څخه چې دې زړه غواړي هغه کوه، بیا به حج وکې، توبه به وباسې او ښه سړی به سي. د هغه د جواب دپاره فقط دغه خبره کافی ده چې هیڅ انسان ته دا نه ده معلومه چې سبا به څه کوم، ځکه د څه کولو دپاره ژوند پکار دی، او دا نه ده معلومه چې دی به سبا ژوندی وي که یا. نو کله چې چاته دا نه وي معلومه چې سبا به ژوندی یم که یا، نو بیا په کم امید او کم اعتماد د نن ورځې د بدیو او ګناهو جبیره سبا کولی سي؟ او دا چاته معلومه ده چې سبا به د توبې استلو دپاره وخت ولرم که یا؟ پنځم، دا هم هیچ چاته نه ده معلومه چې پر کم مځکه او چیرې بمرم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی او امام احمد یې روایتوي فرمایي: بېشکه کله چې الله جل جلاله د یوه بنده د روح د قبضولو اراده په یوه مځکه کې وفرمایي چې په پلانی مځکه کې دې مړ سي، نو دغه بنده لره په هغه مځکه کې یو ضرورت پیدا کړي، کله چې هلته ولاړ سي روح یې قبض کړي. د روح قبض کېدل، کله چې د انسان د اجل وخت راسي روح یې قبض کیږي. د روح قبض کېدل یا اخیستل په زکندن سره شروع کیږي. انسان که هر څوک هم وي، په دغه وخت کې هیڅ چم او حیله، بلکې د ځان د خلاصېدلو دپاره هیڅ کار نسی کولی. هر انسان د قهار سبحانه و تعالی له طرفه جبرن او قهرن په مرګ سره محکوم دی. الله جل جلاله د سورة الانعام په یو شپېته نمبر آیات کې فرمایي: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني هم دی جل جلاله پر خپلو بندگانو غالب دی، او لیږي پر تاسې ساتونکي ملایکې. زموږ سره داسې ملایکې سته چې موږ د مرضو، آفتو او حوادثو څخه ساتي. همدارنګه حفظه و هغو ملایکو ته ویل کیږي چې زموږ عملونه لیکي. نو لیږي پر تاسې ساتونکي ملایکې تر څو چې له تاسې څخه یوه ته مرګ راسي، بیا نو د ده روح زموږ هغه ملایکې قبضوي چې د اروحو د قبضولو دپاره لیږل کیږي. او دغه ملائکه د الله جل جلاله د اوامرو په عمل کولو کې هیڅ تقصیر او کوتاهی نه کوي. د انسان روح څنګه قبض کیږي یا اخیستل کیږي؟ د انسان د زکندن یا د روح د قبضولو حال او هغه حالات چې د روح تر قبضولو وروسته پیښیږي په ډیرو احادیثو کې بیان سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د روح د قبضولو په حالاتو خبروي، همدارنګه هغه حالات راته بیانوي چې روح تر قبضېدلو وروسته آسمان ته پورته کیږي او بیا تر هغه وروسته په قبر کې څه ورسره کیږي. په دغه باره کې ډیر او قسم قسم احادیث په مختلفو کتابو کې رانقل سوي دي، خو امام ناصر الدین الالباني رحمه الله هغه احادیث یا هغه احادیث له مختلفو مصادرو څخه سره یو ځای کړي او ترتیب کړي دي. محترم ورونو، څرنګه چې فتاه پای ته ورسېدل نو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې دوهمه فتاه کې واوري. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ربنا تقبل منا إنك